دا د حق لکر سپی چلی طالبان زندہ باد امارت اسلامی افغانستان زندہ باد طالبان طالبان طالبان زندہ باد سپینے توری شرنگی گی ور سارا دینی زی وی پخلوی ہر مدام د تکبیر و زمزمی سپینے توری شرنگی گی ور سارا دینی زی وی پخلوی ہر مدام د تکبیر و زمزمی چنیا وردی پریتا وردی آتلان زندہ باد چنیا وردی پریتا وردی آتلان زندہ باد داد حق لکر سپی چلی طالبان زندہ باد امارت اسلامی افغانستان زندہ باد طالبان طالبان طالبان زندہ باد چملاوی پو ہر میدان کے قبر جن او مغرور سرورو تور گاڑی کی پو خندا او سرور چملاوی پو ہر میدان کے قبر جن او مغرور سرو لمبو تا ورگاڑی گی پو خندا او سرور دا پاک دن دا بالی شامی پاتنگان زندہ باد دا پاک دن دا بالی شامی پاتنگان زندہ باد دا دا حق لکر سپی چلی طالبان زندہ باد امارت اسلامی افغانستان زندہ باد طالبان طالبان طالبان زندہ باد سپین کاروانی لڑزا والے تل کفری ٹول جہان پری نازی کی لارو برت نڑی ٹول مومنان سپین کاروانی لڑزا والے تل کفری ٹول جہان پری نازی کی لارو برت نڑی ٹول مومنان مجاہد ملا عمر غندی چاروان زندہ باد مجاہد ملا عمر غندی چاروان زندہ باد داد حق لکر سپی چلی طالبان زندہ باد امارت اسلامی افغانستان زندہ باد طالبان طالبان طالبان زندہ باد چی ہمت تی حیران دا تماما نڑی د اللہ د دین لپار ورکاوی قربانی چی ہمت تی حیران دا تماما نڑی د اللہ د دین لپار ورکاوی قربانی میڑانی او سرشین دلی فدایان زندہ باد میڑانی او سرشین دلی فدایان زندہ باد داد حق لکر سپی چلی طالبان زندہ باد امارت اسلامی افغانستان زندہ باد طالبان طالبان طالبان زندہ باد د حق چیغا چی تل اوری تل کی گیل خلو چی مومن ولس ویخ ساتی پشر و زمزمون د حق چی غچی تل اوری تل کی گیل خلو چی مومن ولس ویخ ساتی پشر و زمزمون فیضانی ٹول حق فارست شاعران زنده باد فیضانی ټول حق فارست ناتوانان زنده باد دا د حق لکر سپیڅلی طالبان زنده باد امارت اسلامی افغانستان زنده باد طالبان طالبان طالبان زنده باد دا د حق لکر سپیڅلی طالبان زنده باد امارت اسلامی افغانستان زنده باد طالبان طالبان طالبان زنده باد